I really love you. I will always love you. And don't think I can live without you. Cause I really love you. Girl, I'm sorry. I know that I messed up. Baby, I need you. Never wanna leave. Never wanna leave you. Never wanna leave you. Never wanna leave you. Raatan kaaliyan mein jaag jaag katti di. मैं जागे जागे कटी दी रोमा मैं तेनू याद करके रोमा मैं तेनू याद करके रोमा मैं तेनू याद करके रोमा मैं तेनू याद करके रोमा मैं तेनू याद करके रोमा मैं तेनू याद करके रोमा मैं तेनू याद करके रातां कहानियां मैं जाग जाग कटी दी कहानियां मैं जाग जाग नैना नू न्यूडिका तेरिया देखी जामरा वाले नू कह के दिल नू तसल्ली दे लवा शायद आवे सोना कल नू आस मिलने दी दिलो नहीं कट दी मिलने दी दिलो नहीं कट दी रोमा मैं तेनू याद करके एक वारी मेरे संदुवा ये तो पहला की नबज रुक जावे तेरी दीद पौन मगरों मेरी जिंद उसे था मुक जावे गैरी तेरे को दवाए से सट दी तेरे को दवाए से सट दी रोमा मैं तेनू याद करके रोमा मैं तेनू याद करके रोमा मैं तेनू याद करके रोमा मैं तेनू याद करके रातां कहानियां मैं जाग जाग कटी दी कहानियां मैं जाग जाग सोनिया सोनिया रांझणा सोनिया